Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. 3. Мій вибір. Корпорація «Гарячі пиріжки». Синку, кажу, що всій країні немає королів, але хочеш, я тобі розкажу, як стати королем Сполучених Штатів Америки. Просто провалися у вигрібну яму, а коли вилізеш звідти, маєш пахнути трояндами. Ноель Констант. Магнус Опус, лос-анджельську корпорацію, яка займалася фінансовими справами Малахії Константа, заснував Малахіїн батько. Вона розташувалась у 31-поверховій будівлі. Хоча Магнус Опус мав у своїй власності всю споруду, корпорація використовувала лише 3 верхні поверхи, а решту здавала в оренду підконтрольним компаніям. Деякі з цих компаній, які Магнус Опус нещодавно продав, уже виїжджали. Інші, які Магнус Опус нещодавно купив, якраз в'їжджали. Серед їхніх орендарів були Галактичний космічний флот, тютюнова компанія «Місячний серпанок», Фанданго Петролум, Монорейкова залізниця Ленокса, Швидсмаж, фармацевтика Санініня, Льюіс та Марфін Сульфур, електроніка Дюпре, універсальна п'єзоелектроніка, товариство з необмеженою відповідальністю психокінеза, Едміюір і компаньйони, станки Макс Мор, лаки і фарби Вілкінсона, американська левітаційна компанія, текучі рідини, сорочкий король Олінь і компанія-емблема страхування життя та найвищого рівня Каліц з Каліфорнії. Будівля Магнус Опусу була струнким, призматичним 20-гранним обеліском, на всіх 20 гранях облицьованим склом синьо-зеленого відтінку, який поступово до підніжжя переходив у трояндово-рожевий. 20 граней, як стверджував архітектор, були символом 20 великих релігій світу. Ніхто не просив архітектора назвати їх, поки що. Тут йому пощастило, бо він би не зміг цього зробити. На вершині був приватний вертолітний майданчик. Тріпотіння тіні Константового гелікоптера, який сідав на майданчику, багатьом людям, що зібралися внизу, здавалося тріпотінням тіні сяючого янгола смерті. Таке враження у них складалося через обвал фондового ринку, через що гроші і робочі місця стали неабияким дефіцитом. І це враження підсилювало те, що найбільше обвалилися і потягнули все вниз саме підприємства Малахії Константа. Констант сам керував гелікоптером, оскільки всі його слуги звільнилися напередодні. Керував він ним поганенько, приземлив з таким гуркутом, що затремтіла будівля. Він прилетів на зустріч з Ренсомом К. Ферном, президентом Магнум Опусу. Ферн чекав на Константа на 31-му поверсі в просторій відокремленій кімнаті – Константовому офісі. Умеблювання офісу було трохи моторошним, таке відчуття виникало тому, що меблі не мали ніжок. Усе трималося на відповідній висоті за допомогою магнітів. Столи, бари, дивани плили в повітрі, наче бруси по річці. Крісла гойдалися, як великі чаші на поверхні водойми. А наймоторошнішим видовищем були олівці й блокноти, розкидані в повітрі тут і там, готові до використання, варто лише будь-кому, в кого з'явиться ідея, яку варто занотувати, схопити їх. Килимок був зеленим, як трава, з тієї простої причини, що це і була трава, жива і така ж соковита, як моріжок довкола лунки для гольфу. Із гелікоптерного майданчика Малахія Констант спустився у свій офіс приватним ліфтом. Коли двері ліфта тихо відчинилися, Константа злякало безноге вмеблювання і олівці з блокнотами, які ширяли в повітрі. Він не заходив сюди вже 8 тижнів, і за цей час хтось переобладнав його офіс. Ренсом К. Ферн, літній президент Магнум Опусу, стояв біля панорамного вікна, що виходило на місто. На ньому був чорний фетровий капелюх і чорне коротке пальто. В руках бамбуковий ціпок у позиції «Зброя на поготові». Він був дуже худий. Завжди таким був. «Дупа, як дві шпульки», – так про Ферна казав Ноель, батько Малахії Константа. Ренсом К. Ферн схожий на верблюда, в якого вигоріли обидва горби, а тепер вигоряла і решта, окрім хіба що волосся та очних яблук. Згідно з цифрами, які публікувала податкова служба, Ферн був найвисокооплачуванішим чиновником у всій країні. Його зарплата – $1 мільйон на рік, плюс система фондових опціонів та надбавка на ріст прожиткового мінімуму. Він прийшов у Магнус Опус у 22 роки. Тепер йому було 60. «Хтось поміняв умеблювання», – сказав Констант. «Так», – погодився Ферн, який все ще дивився на місто. «Хтось усе поміняв». «Ви?» – спитав Констант. Ферн фиркнув і відповів, хоча й не відразу. Я подумав, що нам слід виявити лояльність до власної продукції. Я ніколи нічого подібного не бачив, зауважив Констант. Немає ніжок, самі ширяють у повітрі. Магніти, розумієте? Пояснив Ферн. Та ні, на вигляд справді гарно, варто лише звикнути, сказав Констант. І все це виробляє котрась із компанії, якою ми володіємо. Американська левітаційна компанія, відповів Ферн. Ви сказали купити її, тож ми й купили. Ренсом К. Ферн відвернувся від вікна. На його обличчі в тривожних рисах поєдналися молодість і старість. Жодної ознаки проміжних етапів старіння, жодного натяку на те, яким він був у 30, 40 чи 50. Риси репрезентували лише вік підлітка та 60-літнього. Складалося враження, ніби 17-літнього висушили і відбілили тепловим ударом. Ферн читав дві книжки на день. Вважалося, що Аристотель був останнім чоловіком, який ознайомився з усією культурою свого народу. Ренсом К. Ферн здійснив подивогідну спробу зрівнятися з цим досягненням. Щоправда, йому трохи гірше за Аристотеля вдалося осягти суть і закономірність того, що він дізнавався з книжок. Гора інтелекту, що накопичувався, постала філософською мишею. І Ферн першим визнав, що це була таки миша, та ще й паршива. Ось якими найпростішими словами Ферн виражав свою філософію у розмовах. Ти підходиш до чоловіка і питаєш, як справи Джо? А він: о, добре, добре, добре, як ніколи. А ти дивишся в його очі і бачиш, все як ніколи погано. По суті, всі до одного цілком нещасні, і я маю на увазі всіх і кожного, і нічого з цим не вдієш. Ця філософія не засмучувала його. Через цю філософію він зовсім не переймався. Вона зробила його безсердечним і пильним. Вона також неабияк допомагала в бізнесі, бо дозволяла Фернові за замовчуванням допускати, що його конкурент був значно слабшим і знудженішим, аніж він. Іноді люди з міцним шлунком навіть вважали ліричні виступи, які бурмотів Ферн, дотепними. Його статус з роботою на Ноеля Константа, а потім на Малахію, передбачав. Майже все, що він скаже, не буде позбавлено гіркої дотепності, бо він перевершував Константа батька і сина в усіх аспектах, окрім одного єдиного, який мав значення. Константи, неотесані, вульгарні та зухвалі, були щедро обдаровані сліпим талантом. Їм постійно щастило. До цього дня. Малахія Констант ще не усвідомив того факту, що його талант закінчився. Закінчився до останньої краплини. Він ще мав осмислити все те, що Ферн повідомив йому телефоном. «Ну і ну», – щиро вигукнув Констант. «Що більше я дивлюся на це майбутнє, то більше воно мені подобається. Ці штуки продаватимуться, як гарячі пиріжки». Було щось зворушливе і водночас відразливе в тому, як Констант говорив про бізнес. Так само було і з його батьком. Старий Ноель Констант не розумівся на бізнесі, як і його син. І весь той мізерний шарм, який залишався у Константів, випаровувався, щойно вони вдавали, що їхній успіх залежав від того, що вони в ньому петрали. Було щось особливо непристойне в оптимістичній, агресивній і хитрій поведінці мільярдера. «Якщо ви запитаєте моєї думки», – зауважив Констант, – «це було досить розумно – інвестувати в компанію, яка виробляє такі меблі». Мій вибір корпорація «Гарячі пиріжки» було його улюбленим жартом. Коли до нього приходили люди з порадою, куди вкласти кошти, щоб це подвоїло гроші за 6 тижнів, він серйозним виглядом рекомендував їм інвестувати в цю вигадану компанію. Дехто справді дослухався до цієї поради. Сидіти на дивані від американської левітаційної компанії важче, аніж встояти на каное з березової кори, сухо сказав Ферн. Спробуйте сістися в одне з тих так званих крісел, і воно відкине вас до стіни, як камінь з рогатки. Сядьте на краю вашого столу, і він поведе вас у танець цією кімнатою, як одного з братів Райт на злітній смузі Кіттігок. Констант дуже обережно торкнувся свого офісного столу. Стіл нервово здригнувся. «Ну, вони просто ще не закінчили працювати над недоліками, ось і все», – припустив Констант. «Точніше не скажеш», – промовив Ферн. Тепер Констант зробив те, чого ніколи не робив раніше. Спробував визнати свою помилку. «Ну, кожен десь колись має право на помилку», – сказав він. «Десь колись?» – перепитав Ферн, звівши брови. «Протягом 3 місяців ви тільки те й робили, що ухвалювали неправильні рішення, і врешті зробили неможливе. Вам вдалося значно більше, ніж звести на нівець результати майже 40 років натхненних завбачень». Ренсом К. Ферн взяв з повітря олівець і розламав його надвоє. «Магнум опус більше не існує. Ви і я останні люди в цій будівлі. Решту розрахували і відправили додому». Він вклонився і попрямував до дверей. «Комутатор налаштували так, щоб усі вхідні дзвінки надходили прямо на ваш телефон. Сюди. І коли йтимете додому, містере Константе, сер, не забудьте вимкнути світло, замкнути вхідні двері». Напевне, настав час розповісти історію корпорації Magnum Opus. Magnum Opus зародився як ідея в голові одного Янкі, комівояжера, що продавав кухонний посуд з мідним дном. Цим Янкі був Ноель Констант, уродженець міста Нью-Берфорда, Масачусетс, Малахін батько. Мій вибір – корпорація «Гарячі пиріжки». Ноелівим батьком був Сильванус Констант, наладник ткацьких верстатів на ткацькій предильній фабриці на Тавінській філії Великої республіканської компанії з виробництва вовни. Він був анархістом, через що, зрештою, ніколи не мав неприємностей з владою, а лише зі своєю дружиною. Ця сім'я могла відстежити родинну лінію через позашлюбних нащадків до Бенджаміна Константа, трибуна при Наполеонові між 1799 і 1801 роками та коханця Анни Луїзи Жермене Некер, баронеси де Сталь-Гольштейн, дружини тогочасного посла Швеції у Франції. Однієї ночі в Лос-Анджелесі Констант вбив собі в голову ідею стати спекулянтом. У той час йому було 39, він був неодружений, фізично і морально непривабливий невдаха у справах бізнесу. Ідея стати спекулянтом прийшла до нього, коли він сидів сам один на вузькому ліжку в 223-й кімнаті готелю Вілбургемптон. Найдорожча корпоративна структура, якою будь-коли володіла одна людина, не могла мати скромнішого головного офісу на початку своєї діяльності. 223-я кімната в готелі Вілбургемптон була не повні 4 метри завдовжки та менша як 3 метри завширшки, і в ній не було ані письмового стола, ані телефону. Що в ній було, то це ліжко, шафа з 3 шухлядами, з настілками зі старих газет і біблію Гедеона в нижній. Газетна сторінка, яка слугувала настилом для середньої шухляди, була сторінкою зі сотковими ставками фондового ринку 14-літньої давнини. Ось загадка. Чоловік замкнений у кімнаті, де нічого нема, окрім звичного вбогого вмеблювання. Як він вижив? Відповідь. У його голові постійно варилися дивні думки, тож він завжди мав чим поживитися. Ось це і є найточнішим описом генези Magnum Opus. Матеріали, з яких Ноель Констант збудував свої багатства, були непоживніші за варево в його голові. Magnum Opus було збудовано за допомогою ручки, чекової книжки, стандартних конвертів, Біблії Гедеона та залишку на банківському рахунку в сумі 8212 доларів. Цей залишок був спадком Ноеля Константа, який залишив йому батько-анархіст. Спадок складався здебільшого з державних облігацій. Ноель Констант мав інвестиційний план. Він був простий до неможливості. Його інвестиційним радником стала Біблія. Вивчаючи інвестиційні схеми Ноеля Константа, дослідники дійшли 2 висновків. Або він був геній, або мав розгалужену систему промислових шпигунів. Він щоразу обирав найуспішніших учасників фондового ринку лише за декілька днів або годин до того, як починалася їхня успішна діяльність на біржі. За 12 місяців, майже не виходячи з 223-ї кімнати в готелі Вілбургемптон, він збільшив свої статки до 1 мільйона з чвертю. Ноель Констант досягнув цього без геніальності та шпигунів. Його система була така ідіотськи проста, що дехто не розумів її, хоч скільки їм пояснюй. Люди, які не розуміють її, це ті, хто заради власного душевного спокою вірить, що неабияке багатство можна здобути, маючи лише неабиякий інтелект. Ось яка була система Ноеля Константа. Він взяв Біблію Гедеона, яка була в його кімнаті, і почав з першого речення книги буття. Першим реченням книги буття, як дехто, можливо, знає, є: «На початку сотворив Бог небо і землю». Ноель Констант написав це речення великими літерами, поставив крапки між літерами, поділив літери попарно, так що це речення мало ось такий вигляд. n.a.кома, p.o.кома, ch.a.кома, t.k.кома, u.s.кома, o.t.кома, v.o.кома, y.кома, v.b.кома, o.g.кома, n.e.кома, b.o.кома, i.z.кома, e.m.кома, l.u. Тоді він почав шукати корпорації з цими ініціалами і купував у них акції. Спочатку його правило полягало в тому, що він володітиме акціями лише в одній корпорації зараз, інвестуватиме в неї всі свої вкладення, а тоді продаватиме відразу ж, як вартість його акцій подвоїться. Його першою інвестицією був Національний Азот. Після того – Пекарні Огайо, Чикаго Алюміній, Трейлер Кентукі, Універсальний Силос, Оригінальні Товари, Вертольоти Орегону, Репродуктивний Індик, Вако Бензин. Мій вибір – корпорація «Гарячі пиріжки». На наступні 12 місяців у нього була така програма. Оглакома ГАЗ, Національні Елеватори, Бейкерсфілд Оптика, Йонкер Залізо, Електроліт Мілвокі, Ливарні Юрупи. Коли він дійшов до ливарень Юрупи, він купив не частину компанії, він купив її цілу, викупив повністю все. За 2 дні компанія отримала довгостроковий урядовий контракт на міжконтинентальні балістичні ракети, який, за найскромнішими підрахунками, підняв вартість компанії до 59 мільйонів доларів. Ноель Констант прибав її за 22 мільйони. Єдине адміністративне рішення, яке він будь-коли ухвалював стосовно компанії, містилося у вказівці, написаній на фотолистівці з готелю Вілбургемптон. Адресатом листівки був директор, а текст у ній – вказівкою змінити назву на «Галактичний космічний флот», оскільки компанія вже давно переросла як Юрупу, так і ливарне виробництво. Хоч яким незначним був цей вияв влади, він важив, бо показав, що Констант нарешті зацікавився чимось того, чим володів. І хоча його частка у фірмі зросла більш ніж удвічі, він не продав її всю. Він продав лише 49%. Після того Ноль продовжував дослухатися до порад з Біблії Гедеона, але залишав собі більші частки з тих компаній, які йому справді подобалися. За свої перші 2 роки в 223-й кімнаті готелю Вілбургемптон Ноель Констант мав лише одного відвідувача. Цей відвідувач, а точніше відвідувачка, не знала про багатство мешканця кімнати. Це була покоївка на ім'я Флоренс Вайтгіл, яка проводила з ним кожну 10-ту ніч за невелику фіксовану платню. Флоренс, як і всі інші у Вілбургемптоні, вірила, коли він казав, що торгує марками. Особиста гігієна не належала до сильних сторін Ноеля Константа, тому неважко було повірити, що у своїй роботі він регулярно контактує з дешевим рослинним клеєм. Єдині люди, що знали про його багатство – це працівники податкової служби і авторитетної бухгалтерської фірми Клоу і Гіггінс. За 2 роки до Ноеля Константа в 223-ю кімнату завітав другий відвідувач. Цим відвідувачем був худий і спостережливий синьоокий чоловік 22 років. Він домігся уваги Ноеля Константа, заявивши, що він – представник податкової служби США. Констант запросив молодика пройти у кімнату і жестом запропонував сісти на ліжко, а сам залишився стояти. «Та ви послали дитину, так?» – запитав Ноель Констант. Відвідувача це не образило. Він обернув глузування на свою користь, уявивши образ себе самого як людини, від якої в жилах стигне кров. «Дитина з кам'яним серцем і кмітливістю мангуста, містере Константе», – відповів він. «Окрім того, я навчався у Гарвардській школі бізнесу». «Може й так», – сказав Констант. «Але я не думаю, що ви можете чимось мені зашкодити. Я не заборгував федеральному уряду і цента». Юний відвідувач кивнув. «Я знаю», – погодився він. «Я бачу, що все в бездоганному порядку». Молодик оглянув кімнату. Його не здивувала її убогість. Він знав досить багато про життя, щоб очікувати чогось такого. «Я займався вашими звітами за податками на прибуток останні 2 роки», – додав він. «І за моїми підрахунками, ви найбільший щасливчик, якого коли-небудь бачив світ». «Щасливчик?» – перепитав Ноель Констант. «Я так думаю», – підтвердив молодий відвідувач. «А ви так не думаєте? Наприклад, що виробляє компанія «Національні елеватори»?» «Національні елеватори?» – байдуже повторив Ноель Констант. «Ви володіли 53% компанії протягом 2 місяців», – нагадав молодий відвідувач. «Ну, елеватори, якісь там штуки, щоб піднімати всякі речі», – бундючно відповів Ноель Констант. «І пов'язані з тим всілякі пристрої». Усмішка молодого відвідувача увиразнила котячі вусики під його носом. «До вашого відома», – сказав він. «Національні елеватори – це назва компанії, яку їй дав уряд під час останньої війни. Там створили цілком таємну лабораторію, що виробляла обладнання для прослуховування під водою. Після війни компанію продали приватному підприємцеві, а назви так і не змінили, оскільки робота і так була під грифом «цілком таємно», а єдиним клієнтом і далі був уряд». «А чи не скажете мені?» – продовжив молодий відвідувач. «Що ви такого дізналися про компанію «Оригінальні товари», що вирішили – це вигідна інвестиція? Ви думали, що вони виробляють хлопавки з паперовими капелюхами для вечірок?» «Чи я зобов'язаний давати відповіді на ці запитання податковій службі?» – спитав Ноель Констант. «Чи я повинен детально описувати кожну компанію, якою я володів, а інакше в мене заберуть гроші?» «Я питав тільки з особистого інтересу. З вашої реакції я розумію, що ви близько не маєте поняття, чим займається компанія «Оригінальні товари». До вашого відома компанія «Оригінальні товари» нічого не виробляє, але володіє деякими ключовими патентами обладнання для вулканізації коліс». «Перейдімо до справ податкової служби», – різко сказав Ноель Констант. «Я вже не працюю на податкову службу», – сказав молодий відвідувач. «Сьогодні вранці я звільнився з роботи, де мені платили 1400 доларів на тиждень, щоб почати працювати на роботі, де мені платитимуть 2000 доларів на тиждень». «Працювати на кого?» – запитав Ноель Констант. «Працювати на вас», – відповів йому молодик. Він став, простягнув руку. «Мене звати Ренсом К. Ферн». «У Гарвардській бізнес-школі в мене був професор», – сказав Ферн Ноелеві Константу, «який постійно мені казав, що я розумний, але мені доведеться знайти свого хлопця, якщо я хочу стати багатим. Він не пояснив, що мав на увазі. Сказав, що рано чи пізно до мене дійде. Я запитав його, як шукати свого хлопця, і він запропонував десь рік попрацювати на податкову службу. Коли я переглядав ваші податкові декларації, містере Константе, мені раптом стало зрозуміло, що він мав на увазі. Він мав на увазі, що я спритний і ретельний, але я нещасливчик. Мені потрібно було знайти когось, у кого цього щастя було хоч греблю гати. І ось я знайшов». «Чому це я маю платити вам 2000 доларів на тиждень?» – запитав Ноель Констант. «Розумієте, моє обладнання і мій персонал усі тут, і ви знаєте, чого я досяг із ними». «Так», – сказав Ферн, – «а я можу вам показати, де ви могли заробити 200 мільйонів, тоді як заробили лише 59. Ви абсолютно нічого не знаєте про комерційне чи податкове право. Вам невідомі навіть загальні принципи ведення бізнесу». Далі Ферн довів це Ноелеві Константу, Малахійному батькові, показавши йому організаційну структуру, який дав назву «Корпорація Magnum Opus». Це був чудесний механізм для наруги над духом тисяч законів без будь-яких фактичних порушень, навіть дріб'язкових постанов муніципалітетів. Ноеля Константа так вразив цей монумент лицемірству та ошуканству, що він захотів купити в ньому акції, навіть не заглядаючи у свою біблію. «Містере Константе, сер», – сказав молодий Ферн, – «хіба ви не розумієте? Magnum Opus – це ви. Ви – голова правління, я – директор». «Містере Константе», – продовжив він, – «тепер податковій службі так само легко стежити за вами, як за чоловіком на перехресті, який продає яблука і грушки. Але уявіть лише, як важко за вами було б стежити, коли б у вас був цілий офісний центр, напханий повінця старанними бюрократами, людьми, які постійно щось гублять і заповнюють не ті формуляри, і створюють нові формуляри, і вимагають усього в 5 примірниках. Які розуміють, напевне, не більше як третину того, що їм кажуть. Які виробили звичку давати дезорієнтаційні відповіді, щоб виграти собі час і все обдумати. Які ухвалюють рішення лише під тиском, а потім замітають всі сліди. Які роблять цілком чесні помилки в додаванні та відніманні. Які скликають наради завжди, коли їм самотньо. Які пишуть службові записки, коли почуватимуться, що ніхто їх не любить. Люди, які ніколи нічого не викидають, хіба що думають, що через це їх можуть звільнити. Один єдиний старанний бюрократ, якщо він досить активний і нервозний, має потенціал створити тонну нікому не потрібних папірців на рік для аналізу податкової служби. В будівлі Magnum Opus в нас таких будуть тисячі. А ви і я можемо мати для себе два верхні поверхи, і ви можете продовжувати тримати все в своїй голові так само, як ви це робите тепер. Він оглянув кімнату. До речі, як ви тепер усе тримаєте в своїй голові? Записуєте згорілим сірником на полях телефонного довідника? Це залишається в моїй голові, сказав Ноель Констант. Є ще одна перевага, на яку я мушу вам вказати, сказав Ферн. Одного дня ваше щастя скінчиться, і тоді вам знадобиться найспритніший, найретельніший менеджер, якого ви лише зможете найняти. А інакше все розлетиться на друзки. Вас найнято, сказав Ноель Констант, Малахін батько. То де ми зведемо цю будівлю? Запитав Ферн. Цей готель – моя власність. І цей готель має у своїй власності ділянку землі через дорогу, сказав Ноель Констант. Збудуйте її на цій дільниці через дорогу. Він простягнув вказівний палець, кривий як колінвал. «Є лише одне зауваження». «Так, сер?» – запитав Ферн. «Я туди не переїду», – відповів Ноель Констант. «Я залишуся тут». Якщо хтось хоче детальніше дізнатися історію корпорації Magnum Opus, може піти в міську бібліотеку і попросити або романтичну книжку Лавіни Фотерс «Занадто нестримна мрія», або різку роботу Кроутера Гомбурга «Первісна луска». Міс Фотерс, хоча й переплутала бізнес-деталі, у своїй книжці краще переповіла, як Флоренс Вайтгіл дізналася, що вона вагітна від Ноеля Константа і що Ноель Констант – мультимільйонер. Ноель Констант одружився на покоївці, дав їй великий особняк і банківський рахунок на мільйон доларів. Він сказав їй назвати дитину Малахія, якщо це буде хлопчик, і Пруденція, якщо дівчинка. Він попросив її далі приходити раз на 10 днів до 223-ї кімнати готелю Вілбургемптон, але не брати з собою дитя. Гомбурговий твір, у якому чудово наводяться всі бізнес-деталі, дещо обтяжений центральною ідеєю, що Magnum Opus став продуктом цілого комплексу неспроможності любити. Якщо читати його книжку між рядками, стає цілком очевидно, що Гомбурга ніхто не любить, і він сам не здатен любити. Ані міс Вотерс, ані Гомбург, до речі, не розкрили інвестиційний метод Ноеля Константа. Ренсом Каферн також його не вивідав, хоча дуже й дуже старався. Єдиний, кому Ноель Констант розповів, був його син Малахія на його 21-й день народження. Це святкування відбулося у кімнаті 223-й готелю Вілбургемптон, і на ньому було лише двоє людей. Це було вперше, коли батько і син зустрілися. Малахія прийшов побачити Ноеля на його запрошення. Малахія Констант звернув більше уваги на одну деталь облаштування кімнати, аніж на таємницю заробітку мільйонів чи навіть мільярдів доларів. Що ж, такими вже є людські емоції. Власне, секрет заробітку грошей був такий простий, що й не потребував багато уваги. Найважчою частиною цього секрету було те, як саме молодий Малахія має підняти факел Magnum Opus, коли Ноль зрештою його покладе. Молодий Малахія мав дізнатися у Ренсома К. Ферна хронологічний список інвестицій Magnum Opus, і, читаючи ініціали компанії, молодий Малахія дізнається, як далеко в Біблії зайшов Ноель і звідки йому слід починати. Та деталь в облаштуванні 223-ї кімнати, яка зацікавила Малахію, була його фотографія. Малахія у віці 3 років. Світлина милого, приємного, завзятого хлопчика на океанському пляжі. Знімок був прикріплений до стіни канцелярською кнопкою. Це було єдине фото в кімнаті. Старий Ноль побачив, як Малахія дивиться на фотографію, і його трохи збентежила і знітила дилема, що має назву «батьки й сини». Він попорпався у своїй голові в пошуках якогось доброго слова, але не знайшов там майже нічого. «Мій батько дав мені тільки 2 поради», – сказав він, – «і лише одна з них витримала випробування часом. Ось вони. Не чіпай свого начальника і не бери пляшку спиртного у спальню». Тепер він уже просто не міг витримати своєї бентеги та пригнічення. «Прощавай», – додав він раптово. «Прощавай?» – перепитав вражений Малахія. Він попрямував до дверей. «Не бери пляшку спиртного у спальню», – сказав старий і відвернувся. «Так, сер, не буду», – пообіцяв молодий Малахія. «Прощавайте, сер», – завершив він і пішов. Це був перший останній раз, коли Малахія Констант бачив свого батька. Його батько прожив ще 5 років, і Біблія його жодного разу не підвела. Ноль Констант помер, коли саме дістався до кінця цього речення. І зробив Бог 2 великі світила. Світило більше – правити днем, а світило менше – правити ніччю і зорі. Його останньою інвестицією були родовища індіани за 17 чвертю за акцію. Син продовжив з того місця, де закінчив батько, хоча й не переїхав у 223-ю кімнату готелю Вілбургемптон. І протягом 5 років синові щастило так само, як батькові. І ось раптом Magnum Opus розвалився. Там у своєму офісі з меблями, які плавали в повітрі, та килимком із трави, Малахія Констант все ще не міг повірити, що його щастю настав кінець. «Не залишилося нічого?» – ледь чутно спитав він. Малахія навіть зміг усміхнутися до Ренсома Каферна. «Ну ж бо, Ренсоме, хоча б щось мало залишитися?» «Сьогодні у 10-й ранку я теж на це сподівався», – сказав Ферн. «Я сам себе вітав із тим, що підтримав та убезпечив Magnum Opus від будь-яких можливих ударів долі. Ми дуже спокійно пережили депресію, так само, як пережили всі ваші помилки». А тоді о 10:15 до мене прийшов юрист, який, здається, був вчора на вашій вечірці. Ви, здається, роздавали вчора нафтові свердловини, і юрист був досить завбачливим, щоб скласти дарчі, які це підтверджують. Звичайно, вони мають законну силу, тільки якщо на ній стоїть ваш підпис. Ваш підпис на них стоїть. Ви роздали 531 функційну нафтову свердловину вчора, і це вичистило Фанданго Петролум. Об 11-й, продовжив Ферн, президент Сполучених Штатів оголосив, що Галактичний космічний флот, який ви продали, отримав контракт на 3 мільярди для нової космічної ери. О 11:30, не зупинявся Ферн, мені дали примірник журналу Американської медичної асоціації, яку наш директор відділу зв'язків з громадськістю позначив для ознайомлення. Коли б ви хоч трохи часу проводили у своєму офісі, то знали б, що ці два слова означають «звернути особливу увагу». Я перейшов до вказаної сторінки і дізнався, що сигарети «Місячний серпанок» були не однією з причин, а основною причиною безпліддя в обох статей всюди, де продавалися сигарети «Місячний серпанок». Цей факт з'ясували не люди, а комп'ютер. Коли дані про куріння вводили в комп'ютер, він став дуже збудженим, і ніхто не міг зрозуміти чому. Очевидно, комп'ютер намагався щось сказати операторам. Він робив усе, що тільки міг, щоб якось висловитися, і нарешті йому вдалося зробити так, щоб йому поставили правильне запитання. Правильне запитання стосувалось причетності сигарет «Місячний серпанок» до репродукції людини. Ось яка була ця причетність. Люди, які курили сигарети «Місячний серпанок», не могли мати дітей, навіть якщо хотіли. Без сумніву, говорив далі Ферн, є джиголо і дівчата легкої поведінки, і нью-йоркці, які вдячні за такий чудовий спосіб звільнитися від цієї біологічної функції. Однак, на думку юридичного департаменту Magnum Opus, цю думку вони висловили перед тим, як відділ ліквідували. Є кілька мільйонів людей, які можуть подати успішні судові позови на тій підставі, що сигарети «Місячний серпанок» обманом позбавили їх чогось дуже цінного. Як каже гасло цих сигарет, задоволення у глибині. А й справді. У цій країні є близько 10 мільйонів колишніх курців «Місячного серпанку», додав Ферн, усі безплідні. Якщо кожен десятий подасть в суд, щоб отримати відшкодування за завдану непоправну шкоду, позов на скромні 5 тисяч доларів. Загальний рахунок становитиме 5 мільярдів доларів без урахування судових витрат. А у вас немає 5 мільярдів доларів. Після обвалу фондового ринку і після того, як ви придбали американську левітаційну компанію, у вас немає навіть 500 мільйонів. Тютюнова компанія «Місячний серпанок», провадив далі Ферн, це ви. Magnum Opus – це також ви. За всі ці речі на вас подадуть в суд, і позови буде задоволено. І хоча позивачі не зможуть отримати своє, ніби за помахом чарівної палички, вони точно розтрощать цю паличку, коли намагатимуться отримати. Ферн знову кивнув. Тепер я виконую свій останній офіційний обов'язок, який полягає в тому, щоб поінформувати вас, що ваш батько написав вам листа, якого вам слід вручити, лише в разі, якщо ваше щастя відвернеться від вас. Згідно з інструкціями, я мав покласти цей лист під подушку у 223-й кімнаті в готелі Вілбургемптон, якщо ваша удача колись таки скисне. Годину тому я поклав листа під подушку. А тепер, як покірний та лояльний корпоративний службовець, я б хотів попросити вас про маленьку послугу, сказав Ферн. Якщо цей лист може пролити хоча б тьмяне світло на сенс життя, зателефонуйте мені додому. Я буду вам дуже вдячний. Ренсом К. Ферн попрощався, торкнувшись держаком тростини свого фетрового капелюха. Прощавайте, містере Magnum Opus молодший. Прощавайте.